najlepsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 31 marca, minęła 11. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Niemcy nie mają podstaw, by blokować budowę elektrowni jądrowej w naszym kraju, powiedziała w Polskim Radiu minister klimatu. Jest śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa w Wielkopolsce. Rok temu ukraińskie wojska wyzwoliły Buczę, symbol bestialstwa armii Putina. Niemcy nie mają żadnych podstaw prawnych, by zablokować budowę polskiej elektrowni atomowej, powiedziała minister klimatu Anna Moskwa. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia odniosła się do informacji niemieckich mediów, których politycy krytykują te inwestycje w naszym kraju. Tutaj ważnym argumentem jest to, że my przez lata funkcjonowaliśmy w sąsiedztwie niemieckich elektrowni jądrowych, dużo mniej zaawansowanych technologicznie, dużo mniej bezpiecznych niż ta nasza, czy te, które teraz się buduje na całym świecie. Niemcy funkcjonują w sąsiedztwie francuskich elektrowni. Przez lata zresztą mieli u siebie elektrownie, nic się nie działo. Nie było negatywnego wpływu czy na życie, czy na zdrowie, czy na środowisko. Tego nie są w stanie udowodnić w żaden sposób i takich analiz nie ma, więc tym bardziej te argumenty nie istnieją i nie ma też takiej ścieżki prawnej. Po świętach rozpoczną się rozmowy z niemieckimi landami w sprawie budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Zarzut podwójnego zabójstwa, podpalenia mieszkania oraz kradzieży samochodu usłyszał Marcin W., poszukiwany wczoraj, sam zgłosił się na posterunek policji. 24-latek nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień, poinformował rzecznik prokuratury Łukasz Wawrzyniak. Jak dodał, są wątpliwości co do poczytalności mężczyzny. Mężczyzna ten przebywał wcześniej w zakładzie psychiatrycznym. Wiązało się to z wcześniejszą sprawą, którą prowadziła prokuratura rejonowa w Szamotułach. Ten mężczyzna został umieszczony tytułem środka zabezpieczającego w zakładzie psychiatrycznym. W marcu ubiegłego roku został przez sąd zwolniony. Zastosowano wobec niego terapię uzależnień. To są istotne podstawy, żeby twierdzić, iż jego poczytalność jest w jakiś sposób naruszona. W środę wieczorem Marcin W. miał zabić 22-letniego mieszkańca Muchocina oraz 45-letnią kobietę z tego samego miasta. Przez ponad dobę trwała obława. Brało w niej udział kilkuset policjantów. Prezydent Wołodymyr Zełenski w rocznicę wyzwolenia Buczy, miasta, które stało się symbolem bestialstwa armii Putina, przypomniał martyrologię tego miejsca. 33 dni okupacji, ponad 1300 ofiar śmiertelnych, w tym 37 dzieci, ponad 175 osób w masowych grobach i komorach tortur. Nigdy nie przebaczymy. Ukażemy wszystkich odpowiedzialnych, napisał prezydent Ukrainy. Tymczasem rosyjski resort obrony planuje wcielić do armii 400 tysięcy żołnierzy kontraktowych i ponad 140 tysięcy poborowych. Nabór będzie trwał od 1 kwietnia do połowy lipca. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Poborowi w wieku od 18 do 27 lat nie od razu trafią na front. Niektórzy w ogóle unikną wysłania na wojnę. W ocenie niezależnych analityków Władimir Putin nie chce wcielać żołnierzy służby zasadniczej do oddziałów walczących w Ukrainie, ponieważ obawia się wybuchu niezadowolenia społecznego. Dlatego od miesiąca resort obrony prowadzi intensywne działania agitacyjne, aby namówić 400 tysięcy mężczyzn do służby kontraktowej. Przy codziennych stratach na froncie Moskwa ma kłopoty kadrowe. Brakuje nie tylko żołnierzy, ale również oficerów, którzy mogliby szkolić rekrutów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A na ukraińskim froncie jest już przekazany przez Słowację system obrony przeciwlotniczej KUP. Poinformował o tym słowacki minister obrony Jarosław Nat, który wraz z premierem Edwardem Hegerem składa wizytę w Kijowie. Na Ukrainie są dziś także premierzy Chorwacji i Słowenii. Jarosław Nat powiedział, że na Ukrainę trafiają kolejne z 13 słowackich myśliwców MiG-29. Pierwsze 4 maszyny ukraińscy piloci odebrali przed tygodniem. Kolejne MIGi są sukcesywnie transportowane drogą lądową. Potwierdzam też, że część systemu KUB z rakietami jest już na terytorium Ukrainy. Szef słowackiego rządu zadeklarował także pomoc Ukrainie w procesie akcesyjnym do Unii Europejskiej. W związku z ostatnimi atakami i obroną dobrego imienia świętego Jana Pawła II w niedzielę 2 kwietnia w całej Polsce odbędą się marsze papieskie. W Szczecinie jego organizatorem będzie ksiądz Tomasz Kancelarczyk, który odwołując się do reportażu stacji TVN, w którym zarzucono Janowi Pawłowi II rzekomą bierność w kwestii pedofilii w kościele, nazwał takie metody bulwersującymi. To nie jest jakiś przypadek pół roku przed wyborami. Tak bulwersująca sprawa idzie w mediach, że to w taki sposób się przedstawia. No i za pomocą takich metod, bo tutaj trzeba powiedzieć jedno, to są metody esbeckie. No, mamy nie tylko te esbeckie, mamy materiały wyciągane, to jest jedno, ale też i sama metodologia przedstawiania tych spraw, to tak robili to wtedy ci, którzy chcieli dyskredytować Kościół, czy też ludzi Kościoła. Największy Narodowy Marsz Papieski odbędzie się w niedzielę w Warszawie. Wyruszy z Ronda Dmowskiego o godzinie 11. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurny dzień z przelotnymi opadami deszczu. Na Lubelszczyźnie mogą także wystąpić burze. Temperatura na przeważającym obszarze od 11 do 15 stopni, chłodniej na Podhalu, tam około 7. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na ogół południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. I na Wielkanoc mamy polędwice Sopocką Mazury. Kilogram tanio, 19,99. I masło Osełka Górska Sobik, 300 gramów, 9,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 6,5 minuty po godzinie 11. Zapraszamy na weekend. Jeśli chodzi o to, co przed nami, to naszym gościem przed godziną 12 będzie Barbara Konarska, współorganizatorka Narodowego Marszu Papieskiego, ale także, proszę Państwa, weekend się rozpoczyna. Chodzimy do restauracji. No i pytanie, w jakiej wysokości zostawiać napiwek? O tym opowie nasz ekspert. Będzie też spotkanie z Rafem Uzarem w tej godzinie. Zaczynamy drugą odsłonę naszego spotkania. Michał Jakubik, Paweł Turski i Piotr Firan, a spędzamy razem czas do godziny 13. Down the Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To takie proste, tak padać wieczorami, żaden pośpiech. Marzymy pod kocami o miłości, bo żadne z nas nie umie w nią grać. W pokoju plakat stąsów, już się na nas napatrzyli, w ciemno chcemy stworzyć świat, dawno ułożony dla nas i tak. Nieważne co zrobimy i tak. Powiem ci, że cię kocham, choć to znaczy tak niewiele. Zawołamy przez okno, gdzie są nasi przyjaciele i tak. Nie było ich, nie przyjdą i tak. Nie do wiary, że aż tak. Mamy siebie, nagły brak. Gdziekolwiek sparam z tobą, gdziekolwiek. To takie proste, tak padać wieczorami, żaden pośpiech. Marzymy pod kocami o miłości, bo żadne z nas nie umie w nią grać. To takie proste, tak padać wieczorami, żaden pośpiech. Marzymy pod kocami o miłości, bo żadne z nas nie umie w nią grać. Progiem chłonie nas miasto, tu mnie ciąga tak jak kiedyś. Wygląd mówi im jasno, nie jesteśmy tu, by zmienić ich świat. Niebiescy zrobią swoje i tak. Nocne bary tak jasno oświetlają nam marzenie. My szukamy miłości, choć ta miłość o tym nie wie i tak. Do domu każdy wraca dziś sam. Wiary, że aż tak. Mamy siebie, nagły brak. Gdziekolwiek sparam z tobą, gdziekolwiek. To takie proste, tak padać wieczorami, żaden pośpiech. Marzymy pod kocami o miłości, bo żadne z nas nie umie w nią grać. To takie proste, tak padać wieczorami, żaden pośpiech. Marzymy pod kocami o miłości, bo żadne z nas nie umie w nią grać. To takie proste, żaden pośpiech. Marzymy o miłości, bo żadne z nas nie umie w nią grać. Standard to 10% kwoty rachunku. Tyle nie tylko w Polsce powinno się zostawiać dodatkowo w restauracji. Niestety coraz częściej w naszym kraju kelnerzy nie są w ogóle wynagradzani przez gości. Inaczej jest za oceanem. Tam bywa i tak, że obsługa dostaje wyjątkowe bonusy. I tak było też w przypadku jednej z amerykańskich kelnerek. Jaki napiwek dostała? O tym Kuba Witkowski. Ta kelnerka się tego nie spodziewała. Mr. Beast, czyli Jimmy Donaldson, jeden z najpopularniejszych youtuberów na świecie, postanowił zostawić w restauracji nietypowy napiwek. Mój największy napiwek, ile to było? $50. $50? A dał ci ktoś w ramach napiwku samochód? Żartujesz, to nie są kluczyki do prawdziwego auta. Są, choć wyjdziemy na zewnątrz. Let's go. Right over here. To twój nowiutki samochód. New car. Mówisz poważnie? Tak. Nie, to się nie dzieje naprawdę. Dla kelnerki czy kelnera wysoki, a na pewno już tak nietypowy napiwek, to zawsze miłe zaskoczenie. Wiadomo, są jakieś złote strzały, każdemu się to trafia. Przyznaje Artur Cyronek, właściciel pruszkowskiej restauracji Ucieranie Treści. Ja jako kelner kiedyś pamiętam, zaczynałem swoją pracę 30 lat temu. Za podanie butelki wina dostałem $50 w napiwku, bo pan miał taki humor. Tak, tyle że już dziś w Polsce w ogóle jakikolwiek napiwek to już coś. Dlaczego? Ano dlatego, że u nas, w przeciwieństwie do wielu krajów świata, zanika taki zwyczaj nagradzania obsługi w restauracjach. W tej chwili w Polsce, na czas obecny, kelnerzy dostają coraz mniej napiwków. I wszystko wskazuje na to, że to prawda, bo przyznają się do tego sami bywalcy restauracji. Trochę buntuję się przeciwko takiemu podejściu, że to jest coś obowiązkowego, bo jeżeli coś jest obowiązkowe, to powinno być wliczone do rachunku, a nie na zasadzie nie musisz, ale powinieneś. I takich osób jest coraz więcej, ale czy mają rację? Wynika to absolutnie z braku wiedzy o tym, że idąc do restauracji, nie do baru, powinno się zostawić obsłudze napiwek. To jest rzecz, która była od wieków w restauracji, w okresie międzywojennym też tak wyglądało i napiwki zawsze towarzyszyły. Jest to gratyfikacja za dobrą obsługę, pieniądze kelnera, który może w ten sposób czuć się usatysfakcjonowany tym, że jego praca została doceniona. Bo restauratorzy traktują swoją działalność szerzej. Trochę tak jak bywanie w teatrach, operach czy filharmoniach. Tam też obowiązuje niepisany kodeks, choćby w kwestii ubioru czy napiwków dla szatniarzy. Tyle, że kodeks ten i tam jest coraz częściej łamany. Takie jest dzisiaj podejście, że umawiamy się na konkretną cenę i twoim zadaniem jest wyliczyć to, ile ciebie faktycznie to kosztuje. Jeżeli kelner kosztuje tyle i tyle, to wlicz to w rachunek i nie licz na to, że ja się będę domyślać ile, no bo tu jest później pytanie, ile tego napiwku zostawić? Czy faktycznie chce się te 10% dodać temu kelnerowi, czy faktycznie zaokrąglić do tej pełnej sumy? No jest to takie dyskusyjne, a nie zawsze ta obsługa też jest super i pozostaje jakiś taki niesmak, dlaczego ja mam jeszcze dopłacać. Jeżeli jesteśmy niezadowoleni, nie zostawiamy, tylko chociaż powiedzmy, dlaczego nie jesteśmy zadowoleni. Ja jako właściciel zawsze się pytam, dlaczego gość jest niezadowolony. Są też tacy, co chętnie napiwki by dali, ale w dobie cyfrowego pieniądza mają kłopot. Najczęściej płacę kartą i tych napiwków nie udaje mi się zaoferować, po prostu nie noszę przy sobie gotówki, nie noszę drobnych i nie widziałem w Polsce takich rozwiązań, jak na przykład były w Meksyku określanie procentu w przedziałach 5, 10, 15%. Bardzo fajne rozwiązanie. Płacenie i tłumaczenie, że nie mam gotówki, jest jakby ucieczką od zostawiania napiwku. To jest z punktu widzenia kelnera. Można zostawić, dopytać się, czy jest możliwość na przykład cashbacku, czyli zostawienia gotówki, którą kelner może sobie odebrać. Jest to system, który jest dostępny przy większości terminali płatniczych. Można zapytać się, czy napiwek jest wliczony w rachunek, a jeżeli nie, to poproszę doliczyć 10% rachunku. Niestety nasze podejście do napiwków przekłada się bezpośrednio na jakość obsługi, bo dziś coraz trudniej o dobrego kelnera. Dobry kelner to jest kelner, który ma dużą wiedzę, który zna języki. To jest człowiek, który potrafi porozmawiać o wszystkim, bo często goście chcą porozmawiać o życiu, o daniach, o miejscu, w którym są. Kelnerzy starsi, doświadczeni to potrafią. Młodzi już niestety nie. Tematem napiwków zajął się nasz reporter Kuba Witkowski. 18,5 minuty po godzinie 11. Słuchają Państwo Trójki i zapraszamy na weekend. If this is to end in fire, then we should all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollow in the soul. I see fire. Did you remember me? Oh, should my people fold, and surely I'll do the same. Confined in mountain holes, we got too close to the flame. Calling out Father, and we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire. You remember. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pięć minut po godzinie 11 i proszę Państwa, to może teraz kolejna propozycja. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. A tutaj Vito Bambino i Sanach, utwór zatytułowany Mustang. Dlaczego nie widzisz? Dlaczego nie widzisz, że zawsze kiedy próbuję zbliżyć. Odwaga nagle stawia na mnie krzyżyk. Dlaczego nie widzisz, że? Dlaczego nie widzisz mnie? Gdybym tak miał supermoce, nie bezrobocie, to bym wszędzie z tobą szedł. Czy chcesz bić na kwadrat po północy? Rozczochramy włosy sobie, swoją bandę weź. się pop bez i podobne. To między nami tamtych nie ma na sali. Kiedy polewamy, polewamy godnie. Chowam tonami pomiędzy linijkami. Jestem Vito Bambino. Stara rzecz, stare kino. Siwy śmieć, niepoprawnie beczkowane wino. Dlaczego nie widzisz? Dlaczego nie widzisz, że zawsze kiedy próbuję się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyżyk? Dlaczego nie widzisz, że dlaczego nie widzisz mnie? Gdybym miała suknię w złocie, a nie kieska w błocie, to bym poszła z tobą tam. Mogę być za kwadrans. Twoje oczy mają czuć niedotyk, tylko w moją stronę spójrz. Czy dostaję ci szału, kiedy grały was wiją? Padniemy buciorami, jestem w Stanach Montana. Mały koncert mam w planach. Od kiedy pamiętam, trochę gubię się w słowach i zdaniach. Dlaczego nie widzisz? Dlaczego nie widzisz, że zawsze kiedy próbuję się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyżyk? Dlaczego nie widzisz, że dlaczego nie widzisz mnie? Warto łączyć przyjemne z pożytecznym, dlatego zachęcam do głosowania lpt.polskieradio.pl. A propos rozrywki, jakie słowa uda nam się wydobyć dzisiaj? Zapraszam na spotkanie z Rafem Uzarem przy okazji tego utworu. I try to run. I grow weary. Revival song. Gregory Porter. Piotrze, podobno bardzo lubisz. Ty też. Gregory Porter. No poznałem. Thanks to Piotr. Dzięki bardzo za rekomendację. O czym ta piosenka? Odrodzenie, podobno revival song. Odrodzenie, ale pod wpływem kogo albo czego? Aha, myślę, że jest jakiś motor. I try to run and I grow weary. Próbuję biec, ale słabne. Weary to jest ciekawe słowo, bo weary jest takie starodawne słowo. Nie tired, tylko weary, taki wymęczony, przemęczony, już do końca. I try to walk and I grow faint. Faint to jest zemdleć. Albo? Tak. To samo co weary. Tak jest. Bardzo podobnie. Bardzo podobne. Czyli próbuję iść, ale także słabne. Mm-hmm. I long to soar. No właśnie, Raf, co znaczy I long to soar? I long to soar. I long to chcę, bardzo pragnę, soar, lecieć, fruwać, niczym ptak. Dzięki czemu fruwać? I long to soar on the wings like an eagle. Tak jak orzeł, tak? No i tu już polski już wątek. But I look down and I'm afraid. Patrzę w dół i tak jak ten ptak, który dopiero uczy się latać, boi się. Boi się, tak. But, i tu jest ten but, ten big but. But you lift me higher. Ty powodujesz, że ja rosnę, że ja lecę, że jestem wyżej. To jest to odrodzenie, prawda? You lift me out of the fire, out of the flames. Trochę jak anioł wymyka się temu płomieniowi i wznosi się ku górze. I tu jest ta cała puenta, Gregory Porter. I lost the feeling, but you give me meaning again. Nie czułem bluesa, ale ty nadałaś mojemu życiu nowego znaczenia. Piękne. Revival song. Gregory Porter. I try to run. I grow weary. I try to walk. And I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle. But I look down. I'm afraid. I tried to find you, lost my way, walked in the darkness in search of day. Reporter i jego odrodzenie. Zapraszam na nasze jutrzejsze spotkanie w Bed & Breakfast po godzinie 6, a weekend, proszę Państwa, się rozpoczyna. Ważnym punktem w niedzielę będzie Marsz Papieski, który w Warszawie rozpocznie się po godzinie 11. O tym wydarzeniu opowie nam współorganizatorka Barbara Konarska, ale to za kilka minut. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Mind.

wydarzenia towarzyszące wcześniej, ale jeszcze wcześniej przyjazd do Warszawy, bo wiemy, że bardzo wiele osób spoza Warszawy, też spoza Polski przyjedzie do stolicy, czyli tym pierwszym miejscem, gdzie chcemy zaparkować pojazdy, zaparkować duże autokary, to jest plac przed Stadionem Narodowym i tam mamy też bardzo prosty dojazd metrem do Ronda Dmowskiego. Mhm. Więc to jest ta informacja pierwsza. Ja też zachęcam, żeby korzystać z naszej strony marszpapieski.pl, ale też na Facebooku, żeby nas znaleźć, bo my te wszystkie komunikaty na bieżąco publikujemy. Są opublikowane też oczywiście mapki, trasy i tak dalej, więc jeżeli państwo macie jakąś informację niedopowiedzianą, to zapraszam, żeby tam sprawdzać. Żeby się dzielić też informacjami. Żeby się dzielić, szerować, tak, oczywiście zapraszać jeżeli, jeszcze ciągle. Tak, gdzie się zrobi korek, albo którędy przejechać i tak dalej, i tak dalej. No dobrze. Oprócz marszu, do którego sobie zaraz przejdziemy, wydarzenia towarzyszące. Co będzie się działo? Bo to spotkanie jest dla wszystkich, dla całych rodzin. Takie spotkanie, które ma nas połączyć, którego wspólnym mianownikiem jest Jan Paweł II i to, co mówił. Ja, tak, wspólnym mianownikiem jest Jan Paweł II. Rzeczywiście to całe spotkanie, bo spotkanie wbrew pozorom będzie krótkie. My przyjeżdżamy, robimy te wiele kilometrów autokarem, a ten marsz to tak naprawdę jest, nie wiem, około może 40 minut, potem jest msza. My potrzebujemy tej integracji wcześniej, dlatego są te propozycje integrujące nas wspólnie od godziny 9.45. My już będziemy z państwem rozmawiać, już się będziemy poznawać, już będziemy proponować to, żebyśmy razem pośpiewali, żebyśmy się razem też oczywiście pomodlili, ale przede wszystkim to, co będzie dominujące w całym spotkaniu i przez ten czas przed marszem i podczas marszu, no to Jan Paweł II, on jest beneficjentem, to dla niego się spotykamy, chcemy przypominać jego naukę nie jakimś naszym komentarzem, tylko jego słowami, więc będzie bardzo dużo cytatów z Jana Pawła II, no ale właśnie, też jego oryginalny. Jakie słowa usłyszymy? Bo nie będzie żadnych przemów, to sobie powiedzmy od razu. Nie będzie żadnych przemów, będzie tylko przywitamy się, będą jakieś komunikaty organizacyjne, marsz jest inicjatywą absolutnie oddolną, społeczną. Nie mamy żadnych patronatów poza Janem Pawłem II. Nie mamy też żadnych oficjalnych przemówień. Nikogo nie delegujemy do tego. Nikogo nie będziemy w jakiś sposób szczególny czy nieszczególny wyróżniać. Każdy, kto tam jest, jest tam po prostu prywatnie. Zaproszeni są wszyscy i jest to przewidziane też w taki sposób, żeby marsz był atrakcyjny również dla najmłodszego pokolenia, bo oprócz tego, że będzie ta refleksja, będzie to słowo Jana Pawła II, wydarzenie będzie bardzo widowiskowe. To znaczy? Zdradzi coś pani? Zdradzę, tak, oczywiście. Będziemy mieli ułanów na koniach. Poprowadzi nas Papa Mobile. To też będzie taki na pewno symbol przypominający te spotkania z Janem Pawłem II, kiedy jeszcze on przyjeżdżał do Polski i kiedy żył. Ale też będzie Bractwo Kurkowe, czyli taka szlachecka tutaj te przebrania, jakby taka scenografia też zaistnieje. Dużo młodych ludzi, też harcerze, którzy będą wolontariuszami. Mamy też oczywiście, jeżeli wrócimy już, nie wiem, czy zaczęłam, to już powiem też, oczywiście państwo zadają pytania o te kwestie bezpieczeństwa, ponieważ my nie prowadzimy rejestru osób, które przyjadą, a możemy się spodziewać tak naprawdę każdej liczby osób, każdej. Więc my mamy te zabezpieczenia przewidziane też na mocny tłum, to są setki ludzi, którzy pomagają w straży marszu, mamy oczywiście karetki, harcerze też będą z brygadami medycznymi, więc jakby co tylko można zrobić, żeby państwo czuli się bezpiecznie i zabezpieczyć takie liczne zgromadzenie, to my to po prostu zrobiliśmy. Czyli ludzie z całej Polski przyjadą, mimo że też w innych miastach podobne marsze są organizowane tego dnia. Tak, ale my zachęcaliśmy i ja myślę, że wielu Polaków to po prostu czuje, że to jest bardzo ważne, żebyśmy się poczuli wspólnotą. My często tak gdzieś tam świechtamy tymi słowami, wspólnota, spotkajmy się, ale wychowujemy się w pewnych okolicznościach, w pewnych realiach, naszym dzieciom pokazujemy, że mają, nie wiem, gdzieś tam najpierw w przedszkolu, w klasie, w grupie zachowywać się solidarnie, że to bardzo ważne jest, żebyśmy byli fair w stosunku do innych ludzi, żebyśmy się nawzajem szanowali. I żebyśmy szanowali też dobro wspólne, to jest dobro wspólne, ale to nasze pojęcie wspólnoty często nie wychodzi poza taki tłum właśnie szkolny, czy ten tłum miejski, który gdzieś tam mijamy. To pokazanie, że my jako naród jesteśmy mocni, to naprawdę wymaga tego, żebyśmy stanęli naprawdę w takim wielotysięcznym tłumie, bo to jest dla nas też poczucie bezpieczeństwa. To jest tłum, który się zbiera solidarnie po to, żeby podziękować za pontyfikat Jana Pawła II, żeby pokazać, że wartości dla narodu są bardzo ważne, bo to nie jest tylko po to, żebyśmy zamanifestowali być może, czy pokazali jakąś przeciwwagę do krytyki Jana Pawła II. Jasne. Natomiast chciałem jeszcze spytać o to, No, Jan Paweł II bardzo często spotykał się z młodymi ludźmi, zresztą był inicjatorem Światowych Dni Młodzieży. Papież dla młodych ludzi był funky. A czy dzisiaj to, że był funky, przepraszam, że takie słowo kolokwialne, ale myślę, że dobrze oddaje naturę także. Czy dzisiaj słowa Jana Pawła II jakoś są obecne, jeśli chodzi o młode pokolenie i wychowanie? Mogą i powinny być bardzo obecne, nawet jeżeli na pierwszy rzut oka one nie mają tej takiej atrakcyjności dla bardzo młodych ludzi, to są im bardzo potrzebne. My dzisiaj żyjemy, tak naprawdę nasze realia są takie, że my jesteśmy trochę pogubieni tożsamościowo i nie chodzi tylko o tą tożsamość narodową, ale też, no nie wiem, mamy jakąś taką, mnóstwo takich pogubień osobowościowych, też jesteśmy po tym czasie COVID-a, mówimy ciągle, że dzieciom są potrzebne wsparcia psychologów, że my rodzice nie do końca radzimy sobie, nie zawsze mamy poradę dla dziecka, który ma kompletnie inne potrzeby. My dzisiaj, gdybyśmy to mieli nazwać, to brakuje nam tej duchowości, tej dobrej relacyjności. No tak, ale ukształtowało się całe pokolenie JP2. Rozumiem, że no, to pokolenie powinno także jako jeden ze swoich celów misyjnych także no, mieć gdzieś z tyłu głowy, że pewne informacje trzeba przekazać młodszemu pokoleniu. Tak, i temu ma służyć ten marsz, żeby nam przypomnieć to, do czego zostaliśmy powołani, czerpiąc już z tej nauki, czy potem ze schedy Jana Pawła II, bo trochę przysnęliśmy z tym Janem Pawłem. No tak, ale zmieniły się trochę okoliczności, zmieniły się też autorytety, też korzystamy z innych platform, wystarczy otworzyć sobie media społecznościowe, ludzie oglądają Reelsy, tam serwowane są treści takie, a nie inne, zresztą wybierane przez algorytm w zależności, co się komu podoba. Wydaje się tutaj, że w tym świecie cyfrowym także na co dzień warto byłoby korzystać także z tej nauki. Czy jest na to jakiś pomysł? Nie tylko przy okazji marszu. Tak, bo ja też to słowo marsz, to słowo, że warto, chciałabym takim wektorem przekierować do słowa, że powinniśmy dla naszego wspólnego dobra, nie? Też dla zdrowia naszej duszy, naszej głowy. No tak, to nie jest dzisiaj trudno tak naprawdę przekonwertować każdą informację na tą atrakcyjną medialnie, więc na to pomysły się znajdą. Ja oczywiście nie mam teraz odpowiedzi, że tam będziemy mappingi, jakieś wirale i tak dalej, ale narzędzia się oczywiście znajdą. Młodzi ludzie mają absolutnie głód rozmowy. Mówimy, że oni potrafią tylko w taki dynamiczny sposób... Tak, obecności, relacji, tak, tak, że to się zmienia, oczywiście okoliczności i narzędzia się zmieniają, natomiast myślę, że takie podstawowe, zapisane gdzieś w nas potrzeby, one cały czas są. One są i tą potrzebą, jakby tą, którą stronę powinna pójść ta ewolucja społeczeństwa, to nie jest przyspieszenie i dopasowanie jakby tych naszych potrzeb, do których przywykliśmy być może w jakiś nałogowy sposób, że my potrzebujemy zdynamizowania, my potrzebujemy przystopowania. Stawiamy kropkę i zapraszamy na Marsz Papieski 11 w Warszawie, ale także można być wcześniej, żeby się zintegrować. Barbara Konarska, współorganizatorka wydarzenia, była naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję serdecznie i zapraszamy. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long ago, my love. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Through. Lost in these city lights, 'cause I can't sleep tonight.